ale to kręci. Przed snem Keno, ale to kręci. Keno kręci nas cały dzień, od rana do nocy. Co 4 minuty aż 261 szans na twoją wygraną z 200 tysięcy złotych, a nawet więcej. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 września, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie Rembertów ewakuacja ulicy Zawiszaków to po tym, co odkryto w mieszkaniu osób, które wczoraj ucierpiały w wybuchu na poligonie. Tej nocy i nad ranem trzeba uważać na gęste mgły, są ostrzeżenia synoptyków. Za trochę ponad pół godziny w Chorzowie biało-czerwoni zagrają z Finlandią. Dla polskich piłkarzy to w zasadzie mecz o mundial. Ewakuacja mieszkańców ulicy Zawiszaków w Warszawie Rembertów. Żandarmeria Wojskowa poinformowała, że działania mają związek z tym, co znaleziono w mieszkaniu osób rannych we wczorajszym wybuchu na poligonie w Rembertowie. Było tam wiele materiałów wybuchowych. W mieszkaniu rannych oprócz materiałów wybuchowych znajdowały się również pozostałości po granatach i pociskach moździerzowych. Na miejscu są m.in. pirotechnicy z oddziału specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie i patrol saperski z Wesołej. Ewakuowani są mieszkańcy domów jednorodzinnych. W sobotę wieczorem dwie osoby dorosłe wbrew zakazowi weszły na teren poligonu przy 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej w Rembertowie. W wyniku eksplozji ładunku wybuchowego ranni zostali obaj mężczyźni. Byli w ciężkim stanie i mieli liczne rany szarpane. Jednego z nich transportowano do szpitala śmigłowcem LPR-u, a drugiego przewieziono karetką. Żandarmeria Wojskowa ustala, w jaki sposób cywile przedostali się na teren leśnego poligonu. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. W Trójce wspominamy naszą tragicznie zmarłą koleżankę Kasię Stoparczyk. W czasach kryzysu autorytetów w audycji Myśli Dziecka 357 rozmawiała z ludźmi, którzy nimi są. Bez nakładania masek, swobodnie, z humorem. Jednym z gości w audycji był znakomity zapaśnik Andrzej Supron. Jaki na to przykład będzie piękny, dobry dzień. Tak, tak zaczarował języka pan ten dzień w tylu językach. No, rzeczywiście, języki to jest w ogóle mój konik. Pamiętam, spotkałem Kirka Douglasa, że mówię, że ja jestem from Poland. Mówię, oh, Poland, I know, Łódź, I'm a Łódź, yeah. Ja mówię, że anyway, it's a lucky country for me. I get a gold medal, world championship, że zdobyłem złoty medal, mistrzostwa świata. Oh, wow, what sport? Ja mówię, że wrestling. On mówi, wrestling? Oh my God, I can't believe it, I was wrestler too. Taki podekscytowany, że ja też byłem zapaśnikiem. Wrestling? Link? Proszę bardzo. Wow, look at this. Katarzyna Stoparczyk prowadziła także m.in. zagadkową niedzielę, a w przeszłości również kultową audycję Dzieci wiedzą lepiej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gęstą mgłą w górach. Synoptyk Krzysztof Woźniak informuje, że widzialność może spaść poniżej 200 metrów. Najbardziej gęste mgły tworzyć się będą w kotlinach górskich, gdzie lokalnie widzialność będzie ograniczona poniżej 100 metrów. Silne zamglenia zaczną się tworzyć już po zmierzchu, natomiast pierwszych mgieł spodziewać się można od godziny 21-22. Mgły utrzymywać się będą do godzin porannych, gdy wraz z operacją słoneczną i wzrostem temperatury będą stopniowo zanikać. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w Sudetach, Bieszczadach, Beskidzie Sądeckim oraz w powiecie nowotarskim. Jeszcze na koniec piłkarska reprezentacja Polski za trochę pół godziny zagra w Chorzowie z Finlandią w meczu grupy G eliminacji Mistrzostw Świata. Ze mną w studiu jest Norbert Michalak z redakcji sportowej. Witaj. Dzień dobry. Można powiedzieć, dobry wieczór. Dobry wieczór. Można powiedzieć, że dla biało-czerwonych to spotkanie o być albo nie być na mundialu. Tak, polscy piłkarze muszą wygrać, żeby dalej walczyć o mundial. Dzisiejsza ewentualna porażka przekreśli te szanse. Z kolei remis utrzyma kadrę Jana Rubana w grze o drugie miejsce, dające występ w barażach o awans na Mistrzostwa Świata. Kibice jednak liczą na wygraną, co będzie rewanżem za porażkę w Helsinkach. Do tego czwartkowe mecze w Rotterdamie zremisowane z Holandią 1-1 daje dużo optymizmu, mówi Jakub Kamiński. Musimy wyjść na boisko, grać odważnie i grać z ambicją, z charakterem i gramy u siebie. No, to bardzo ważny mecz tych eliminacji i na tym się skupiamy, także jesteśmy w pełnej gotowości i liczymy na zwycięstwo. Do meczu pozostało niecałe 45 minut. Znany też jest skład. W bramce Łukasz Skorupski, w obronie Maty Kasz, Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz Przemysław Wiśniewski. W środku pola zagrają Bartosz Slisz, Piotr Zieliński oraz Sebastian Szymański. Z przodu Jakub Kamiński, Nikola Zalewski i Robert Lewandowski. To był Norbert Michalak, a sport w Trójce już za niespełna godzinę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Pośpiech, szkoła, korki, praca. I w tym stresie zgaga wraca. Września się nie pozbędziesz, ale zgagi możesz. Bo lek na zgagę Reni zaczyna działać już w 40 sekund. Reni i już w porządku, mój żołądku. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reni Antacidum Węglan Babka 680 mg i węglan magnezu 80 mg. Tabletki do ssania. Wskazania: objawowe leczenie dolegliwości związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego, takich jak zgaga, niestrawność, wzdęcia, nudności, uczucie pełności lub ciężkości w nadbrzuszu, odbijanie. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Spółka ZOO. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wszystkie książki świata. Ewelina Milik-Danielska i Michał Nogaś, dobry wieczór. To wydanie Wszystkich Książek Świata powstaje w całości w studiu przy Myśliwieckiej 357, a to dlatego, że ze mną w studiu wspaniała litewska pisarka, którą wielu polskich czytelników zna od lat. Właśnie ukazała się jej nowa książka Cesarzowa Piotra. Krystyna Sabaliowskajte jest z nami. Dobry wieczór, Krystyno. Dobry wieczór. To jest taka prawda o nas, o tobie i o mnie, że dekada nam minęła od pierwszego spotkania, kiedy ukazywała się pierwsza część twojej poprzedniej serii, przypomnijmy jej nazwę. Silvarerum. To wtedy spotkaliśmy się w Wilnie. Tak. Krystyna mnie powinnie przegoniła, wchodziliśmy na wieżę kościoła, chodziliśmy po mieście i rozmawialiśmy o historii, która w czterech tomach była opowieścią o pewnej rodzinie. Wszystko zaczynało się na Żmudzi, ale Wilno też było jednym z głównych bohaterów. No wspaniała opowieść o Rzeczpospolitej Obojga Narodów, o naszej wspólnej historii. A teraz dostaliśmy pierwszy tom nowej, niesamowitej opowieści Krystyny, Cesarzowa Piotra. I ja się przyznam od razu na początku, tobie i państwu, że o tej twojej bohaterce to niewiele wiedziałem, a jak usłyszałem hasło Katarzyna, cesarzowa Rosji, to od razu przychodzi mi na myśl kochanka Stanisława Augusta Poniatowskiego, ta, która doprowadziła do rozbiorów Polski, a to zupełnie nie ta osoba. Tak, to Katarzyna numer jeden, która utorowała właśnie drogę wszystkim rosyjskim cesarzowom XVIII wieku. Anna Joanowna, potem jej córka Jelizaweta, no i potem oczywiście Katarzyna druga, i Katarzyny drugiej nie byłoby bez Katarzyny numer jeden, która była Litwinka. To znów powiedziałeś, że kochanka Stanisława Augusta Poniatowskiego. Tu Litwinka Katarzyna pierwsza i Litwin, faworyt Piotra pierwszego, Aleksander Mieńszyków, więc zawsze wplątanie gdzieś Litwini i Polacy w historię Rosji. To jest ciekawe. Jak wpadłaś na trop Katarzyny I? Pisząc drugą część Silvarerum o wojnie północnej i opisując spotkanie Augusta Mocnego i Piotra I w Birżach, napotknęłam się na ten fakt, że żona Piotra I była Litwinką i pomyślałam, Boże, jak ciekawie, dlaczego nikt o tym nie mówi, nie wie. I zaczęłam badać. Potem bardzo długo szukałam takich powodów, żeby nie pisać na ten temat. Po prostu, bo to bardzo śliski temat, na który każdy coś tak powierzchniowo wie. W Rosji jest nakręcono sporo serialów telewizyjnych, o tej historii napisano takich romansów, nawet w Turcji jakiś miłosny romans o niej jest. I myślałam, że jak z tego wybrnąć, nie chcę, raczej nie. No ale potem te inne wątki, które były bardzo wyraźne w jej historii, a właśnie zderzenie się kultur wschodu i zachodu w jednym toksycznym małżeństwie i problem czasu, taki metafizyczny, filozoficzny problem czasu, jego subiektywności, relatywności, tego, że Rosja i religia ortodoksyjna przeżywa czas jako cykliczny, a my na zachodzie czas jako linearny, to wszystko mnie tak ciekawiło, że ja powiedziałam sobie, że nie wybaczę sobie, gdy nie spróbuję o tym napisać. Ale czy dla ciebie fakt odkrycia Katarzyny I, Litwinki, która stała się najpierw nałożnicą, a potem żoną wielkiego Piotra Wielkiego, nie można mu odmówić wielkości, gdy chodzi o rozmach rządów i projekty, które o wzrost pozostawił. Wzrost także. Czy fakt odkrycia jej był dla ciebie zaskoczeniem? Czy to znaczy, że w Litwie nie mówiło się przez lata o tej postaci? Zupełnie nie. A dlaczego twoim zdaniem? Bo w ogóle historia Rosji to jest głównie badana albo przez samych Rosjan, albo przez naukowców z Zachodu. Więc są bardzo dobre naukowe opracowania wykonane przez Anglików, przez Francuzów, innych Europejczyków. No to był, bo dyplomacja tego okresu była ściśle związana z krajami Zachodu. Natomiast na Litwie nikt tak serio historią Rosji, zwłaszcza XVIII wieku, nie zajmował się. I dlatego to była taka zupełna pustka. W takim razie jak wyglądały twoje badania, praca nad tą książką? Odrzucenie najpierw wszystkich późniejszych legend, apokryfów, bo taka kanonizacja i kreacja wizerunku Piotra właśnie Wielkiego zaczyna się już za czasów Katarzyny II i za czasów, kiedy Voltaire pisze Histoire de Russie sur le Pierre le Grand na zamówienie Katarzyny II. I jest tam dużo legend nawet o śmierci Piotra, że on zachorował, bo starał się uratować jakiegoś tonącego żołnierza. To wszystko bzdury, bo zmarł od tego, że miał bardzo nieprzyjemną infekcję członka, powiedzmy tak. Weneryczną chorobę. Tak. Był okropnym alkoholikiem i śledząc właśnie w opisach autentycznych źródeł, ta jego transformacja jest bardzo wyraźna, bo są nawet te takie epizody paranoi alkoholicznej opisane, które on sam nazywał alteracjami. To więc ten uzależnienie, alkoholizm, to też jest bardzo ważnym tematem tej powieści. Ja sądzę, że nadal aktualnym w naszych czasach. To teraz musimy po kolei, w jakimś sensie, nie zdradzając zbyt wielu szczegółów, bo powieść jest bardzo gęsta, to jest w ogóle pierwszy tom. Budzi mój zachwyt, nie ukrywam, tempo tej powieści, ale też fakt, że jak zawsze w każdym twoim zdaniu jest bardzo dużo informacji zawartych, więc ten research, ta praca, którą wykonałaś na potrzeby książki, musiała być ogromna. Ile lat ci zajęło studiowanie tych materiałów? Dużo, bo czytałam wszystko to, co się dawało. Na szczęście bardzo dużo tych źródeł autentycznych jest opublikowane, więc w przypadku Silva Rerum musiałam poszukiwać, a tu musiałam wręcz odrzucać źródła i wybierać tylko najbardziej wiarygodne. No, oczywiście to było archiwum Piotra I, które zaczęto publikować jeszcze pod koniec XIX wieku. Jest dzienniki dworu, nawet był dziennik snów carskich, więc kiedy opisuję sny, to sny są zupełnie autentyczne z epoki. Korespondencja całej trójki. No to była olbrzymia praca to wszystko zsynchronizować, te 3 takie biogramy, ale w każdym momencie wiedziałam, gdzie był Piotr, gdzie była Katarzyna, gdzie był Mieńszykow, jakie listy wysyłali, co zdarzało się podczas tej daty czy okoliczności. To było bardzo fascynujące. Katarzyna nie od początku była Katarzyną. Kim była naprawdę? Najprawdopodobniej, i tu muszę zrobić taki trochę, no, jak każdy historyk, nasza wiedza jest ograniczona. I zawsze nie możemy odrzucić, że odnajdzie się jakiekolwiek źródło, które będzie na tyle wiarygodne i autentyczne, że może przywrócić do góry nogami na naszą dotychczasową wiedzę. O tym powinien pamiętać absolutnie każdy historyk. Na podstawie źródeł informacji naukowej, która funkcjonuje dzisiaj, najprawdopodobniej to była Marta Helena Skowrońska, urodzona na Inflantach, które wtedy były lenem Wielkiego Księstwa Litewskiego. No i właśnie pochodziła z takiej bardzo biednej, drobnej szlachty polsko-litewskiej, bo w jej okrążeniu wszystkie nazwiska to są właśnie Wiesiolowscy, Han, to są właśnie szlachetne nazwiska naszych krajów. I ona stała się ofiarą wojny, niewolnicą wojenną tak naprawdę. Tak. Rosja w tych czasach jest jeden z krajów, którzy bierzą do niewoli ludzi podczas wojny i ci ludzie stanowili się właśnie niewolnikami, czyli rabami. I jaki był jej los? Jak to się stało, że ona stała się Katarzyną? Gdybyśmy mogli to w skrótowej formie opowiedzieć, no bo książka pełna jest detali. No ona przyjęła to imię oficjalnie podczas chrztu, kiedy przeszła na prawosławie. To jest udokumentowane i jej ojcem chrzestnym był właśnie następca tronu, syn Piotra I, carewicz Aleksy. Ale tak naprawdę jej droga do poznania Piotra Wielkiego, przyszłego męża, wiodła, mówiąc brutalnie, przez łóżko niejednego mężczyzny. No niejednego, ale głównym to był Litwin Mieńszyków. I to było fascynujące, że Piotr I i dwójka najbliższych mu ludzi, jego najlepszy przyjaciel i faworyt oraz jego kochanka, później żona, byli Litwinami, bo Aleksander Mieńszyków był litewskiego pochodzenia, bardzo z tym identyfikował się, miał pogoń litewską w swoim herbie i kiedy już zaczął podróżować do Rzeczpospolitej Obojga Narodów, to właśnie u naszych magnatów, u naszej szlachty domagał się dowodów o swoim litewskim pochodzeniu, o genealogii i to jest udokumentowane. Bardzo bym powiedział kolorowa postać, zresztą jak wszystkie przez ciebie opisane w tej książce. Zostając jeszcze na chwilę przy Katarzynie, zanim stała się tą najważniejszą osobą w Rosji po śmierci męża. Wykorzystujesz opowieść o niej, by pokazać, że gwałt jest jednym z elementów zbrodni wojennej. Te opisy ataków rosyjskich wojsk na tereny zajęte przez Szwedów, to co się dzieje z kobietami, które wpadają w ręce rosyjskich żołnierzy, w sposób oczywisty przywodzi na myśl chociażby to, co dzieje się dzisiaj w Ukrainie i w innych częściach świata. To się nie zmieniło. Dalej ciało kobiety jest elementem walki, dalej kobieta i gwałt na niej jest elementem wojny. Tak, absolutnie. I ja myślałam, pisząc tą książkę w 19 roku, kiedy była wydana, ja myślałam, że to już przeszłość. No przynajmniej to zostało gdzieś w okresie II wojny światowej razem z gwałtami Rosjanów w Prusach, w Niemczech i tak dalej, i tak dalej. I potem holenderskie tłumaczenie właśnie ukazało się w lutym 22 roku. Ja byłam w Amsterdamie na początku marca i musiałam opowiadać o tym wszystkim na tle wojny w Ukrainie. I ludzie po prostu cytowali całe akapity z książki, zamieniali Narwę czy Baturin na Irpień czy Buczę i wszystko nadal pasowało. To było bardzo bolesne właśnie stać się takim prorokiem tego. Tak, to jest ciało kobiety, gwałt jest narzędziem wojny teraz i gdy ktoś uważnie śledzi na przykład tą kloakę, którą jest media społeczne rosyjskie, to oni na przykład o Niemcach bardzo wyraźnie mówią, że kiedy widzą jakąś taką niezdecydowaność, to mówią, no dlaczego chceś nasi chłopcy, tak, przepraszam za wyrażenie ich wy, podczas II wojny światowej, że Niemcy to teraz są na połowę Rosjanami. To jest takie nadal myślenie, że gwałt kobiet to jest metodą wojny, gwałt kobiet wroga. No nie tylko zresztą rosyjskie. Ostatnio też słyszeliśmy o wpisie jednego z ministrów rządu izraelskiego, który powiedział, że gwałt jest metodą walki z terrorystami, czyli po prostu, i tu nie chodzi tylko o kobiety, dodajmy także o mężczyzn, więc właściwie ta próba przełamania bariery nietykalności cielesnej człowieka, upokorzenia go, jest nadal jedną z tych jednym z najbardziej oczywistych sposobów upokorzenia i walki w czasie wojny. Zresztą twoja bohaterka w taki poruszający sposób o tym opowiada, kiedy mówi, jak próbuje się domyć po gwałcie, którego pada ofiarą. To jej ciało podpowiada, żeby się szorowała aż do krwi. Taki rodzaj kompulsywnej próby oczyszczenia się z tego zła, które ją spotkało. To jest typowe, dosyć typowe ofiarom gwałtu. Rozmawiałam z wieloma kobietami pisząc, próbowałam zrozumieć ich doświadczenie i tak, Mówimy o ciele kobiety i w ogóle teraz trzeba wyjaśnić słuchaczkom i słuchaczom, że Cesarzowa Piotra pisana jest w jakimś sensie z perspektywy ciała kobiecego, które umiera. To jest ostatnia doba życia cesarzowej Katarzyny I, wdowy po Piotrze I Wielkim, carze, cesarzu Rosji. I ona na tym łożu śmierci wspomina całe swoje życie. To jest jej monolog. Ciekawy zabieg też z tego powodu, że my właśnie całą historię tamtego okresu mamy opowiedzianą z perspektywy, z punktu widzenia mężczyzn. Ty ten stolik wywracasz. Mhm. Jak twoja bohaterka to opowiada? Osobiście stosowałam trochę metodę Stanisławskiego, żeby wcielić się w jej rolę, ale raczej w jej ciało, spróbować to wszystko opowiedzieć. A jak ci się to udało? Dlatego, że to jest bardzo sugestywne. Kiedy ona pluje krwią, to ja mam wrażenie, że za chwilę, będąc obok niej, będę musiał po niej tę krew pozmywać, posprzątać. Kiedy ona w tych ostatnich godzinach życia jest, to są jakiś rodzaj mar sennych, odpływa, jak to się mówi kolokwialnie, to mam wrażenie, że aż mnie chwyta za rękę, żeby coś mi jeszcze dopowiedzieć. Jak ci się udało wejść pod skórę takiej osoby? Po prostu empatię. Mnóstwo źródeł. Źródeł napisanych z wielu punktów widzenia. I nie tylko jej korespondencje, ale też opisy świadków, jak ją widzieli. No i potem po prostu wejście w te okoliczności. Próba zrozumieć, co czuje człowiek. Nie wiem, to wszystko bardzo proste. A co czuje człowiek w takim momencie? Umierający? Sądzę, że te dwa tomy to odzwierciedlają, bo tam nie tylko są uczucia, ale jeszcze sporo dzieje się w czasie rzeczywistym, bo dla mnie zostawiło bardzo dużo wrażenie to, że w ostatnim dniu, gdy ona umierała, jeszcze toczył się dramat o ocalenie życia jeszcze jednego człowieka, czyli szwagra Mieńszykowa, byłego komisarza policji Petersburgu, takiego Żyda portugalskiego pochodzenia Antona de Viera, który był mężem siostry Mieńszykowej, i Katarzyna, umierając, jeszcze próbowała ocalić jego życie. Ale też ten zabieg, który pojawia się w książce, że przed śmiercią rzekomo nam się całe życie albo najważniejsze fragmenty przewijają przed oczyma, także tu w cesarzowej Piotra stosujesz. I ona... No to trochę spekulatywnie, bo na szczęście jeszcze nie umierałam, to nie wiem, czy rzeczywiście całe życie tak mija jak film w ostatnich chwilach, ale tak, zastosowałam tą metodę. Tak, ale to jest też okazja dla czytelników, żeby poznali historię Katarzyny i tego skomplikowanego pod każdym względem trójkąta miłosnego, czyli wspomniany Mieńszykow, jego najbliższy przyjaciel, ale też pan i władca, czyli Piotr I, no i ona, Katarzyna, która właściwie rozkochała w sobie ich obu. Jaka to była relacja? Sądzę, że najpierw chyba była dosyć dogłębna relacja z Mieńszykowem, bo w pewnym sensie to oni byli tacy jakby Bonnie and Clyde troszeczkę. No oni byli kumplami. Już kiedy przestali być kochankami, to jednak to byli dwaj tacy bandyci, którzy tworzyli jeden drugiego, wzbierali się na plecach jeden drugiego po szczeblach wpływu i hierarchii, i oboje w swoje sposoby manipulowali Piotrem. I jednak to była taka ciekawa relacja, nie chcę robić spoilerów drugiej części, ale to była taka relacja, że Aleksander i Katarzyna nigdy w życiu nie zdradzili jeden drugiego. Nigdy w życiu. I nawet gdy im naprawdę już groziło śmiertelne niebezpieczeństwo, to oni zawsze próbowali jeden drugiego ocalić od gniewu Piotra. Chociaż to było trudne pewnie dla Mieńszykowa, ponieważ on się w Katarzynie, wówczas jeszcze nie Katarzynie, rozkochał. W sposób nieformalny byli ze sobą, no bo on miał narzeczoną i dzięki tej narzeczonej miał być jeszcze bliżej władcy, ale potem musiał, kiedy Katarzyna wpadła w oko carowi, niejako ją oddać. Też takie przekazanie kobiety jak przedmiotu. Tak, tak. I sądzę, że on z tego cierpiał, bo być przyjacielem takiej osoby, która ma absolutną władzę w tym kraju i od dzieciństwa jesteś i przyjacielem, a jednocześnie podwładnym osoby, która może ciebie kompletnie zniszczyć i trzeba zawsze dogadać tej osobie i tak dalej, no to jest szalenie trudno. Zwłaszcza, że wiemy, że z powodu choroby alkoholowej Piotr często nie był sobą. Tak, oni wszyscy często nie byli sobą z tego powodu, powiedzmy tak. I najpierw i on był wymuszony odejść tą swoją kochankę, której oczywiście nie miał żadnego zamiaru poślubić, ale to było trudne. To był taki cios dla miłości własnej każdego mężczyzny. Przychodzi przyjaciel i ty nie możesz mu powiedzieć nie, bo królom nie mówi się nie. I potem już Katarzyna musiała jakoś radzić sobie z tym Piotrem, który sądzę, że naprawdę ją w swój sposób kochał, naprawdę to udowodnił. No ale to był taki bardzo toksyczny związek i miał w ciągu tego małżeństwa swoje różne kryzysy, o których państwo przeczytacie i tak. Muszę ci powiedzieć i państwu, że kiedy czytałem pierwszy tom Cesarzowej Piotra, to pomyślałem sobie, że udało ci się stworzyć powieść, która jest połączeniem szekspirowskiej tragedii i House of Cards. Bo właściwie tutaj miłość, romans, seks mieszają się bardzo często z walką o wpływy i władzę. Dziękuję za bardzo duży komplement, bo ja, kiedy wszyscy widzieli tą jej historię, kopciuszka, jako bajkę, ja to widziałam jako nie szekspirowską, ale tylko tragedię Greków. Mhm. Bo ona ma... Ale Szekspir przepisywał antyczne tragedie, więc tak naprawdę tak, to samo. Tak, i bardzo uwielbiam Szekspira, więc to dla mnie wielki komplement. No tak, ale seks w tej historii grał dużą część. Niektórzy na Litwie przeczytali, o, może zbyt dużo seksu jak na te czasy, ale właśnie seks był bardzo poważną kartą. I ona zaczarowała Piotra nie wiedzą o poezji, czy o sztuce, o kulturze, a właśnie seksem. Ale też wiemy doskonale, chociażby z historii polskiego króla z Litwy, czyli Jagiełły, że no, seks był też jakimś rodzajem pokazywania władzy, zresztą pewnie dalej jest dla niektórych, i że król mógł właściwie mieć każdą kobietę, która wpadła mu w oko i nikomu nic do tego, łącznie z królowymi, które były zdradzane. I to jest też opowieść o Piotrze. No tak, miał sporo kobiet, ale także w swój sposób był bardzo lojalny tym takim stałym metresom, bo jego pierwsza kochanka, z którą nawiązał relację mając 19 lat, to była właśnie ta Anna Mons z niemieckiej Slobody, córka kupca winnego. Niemiecka Niemka. Sloboda to jest dzielnica Moskwy. Dodajmy. Dzielnica Moskwy, mhm. Takie getto europejskie. Getto europejskie w tymczasowej Moskwie. No to też był dosyć lojalny do tej kobiety i potem już jako taka stała metresa Katarzyna ją wyparła, zastąpiła nie bez pomocy Mieńszykowa. Ale ta opowieść z tragedii szekspirowskiej czy antycznej, zmiksowana z House of Cards, jest tylko jednym elementem tej książki. Żeby powiedzieć teraz więcej i wejść głębiej, ta powieść ma kilka warstw. Ta pierwsza to jest historia bardzo osobista. Opowieść o dążeniu do posiadania wpływów na dworze Piotra I. Z drugiej strony, o tym może jeszcze wspomnijmy, nieustanny lęk. To znaczy Katarzyna do końca właściwie, do momentu, kiedy została imperatorową, pierwszą taką potężną władczynią Rosji kobietą po śmierci męża, każdego dnia drżała. Po pierwsze, no była z ludu, więc każdy mógł ją wygnać na ulicę na początku, a potem mogła paść ofiarą intryg. Dopóki sama nie skumulowała w swoich rękach pełni władzy, mogła bardzo szybko stracić wpływy i zostać ofiarą. Jest w drugim tomie taki akapit o władzy, który jest cytowany przez wszystkich Francuzów, Holendrów, nie wiem, Litwinów, ale tam w kilku zdaniach jest właśnie ujęta cała esencja tego lęku i tej władzy. Czyli dobrze to czytałem. Tak, absolutnie. Że to jest nieustanny strach o to, że można w ciągu jednego mrugnięcia powieką absolutnie pana władcy utracić cały tak dorobek i bezpieczeństwo. Tak. Ale to jest jeden wątek. Są też inne, o których piszesz. Rozwój Rosji za czasów Piotra I. W Polsce trochę znamy tę historię. Piszesz m.in. w Cesarzowej Piotra o budowie Petersburga. Na kościach ludzkich. i o tym, jak Piotr w bardzo szybkim tempie chce zmienić Rosję w kraj zarządzany, ale też funkcjonujący na modłę państw Europy Zachodniej. No, to chyba chciał za szybko. No więc już używasz słów, które zdradzają, o czym jest tę książkę. Tempo, szybko, czas. To jest książka o czasie przede wszystkim. I dla mnie ta najgłębsza warstwa, ta właśnie metafizyczna warstwa, to jest czas w tej książce, bo Piotr, i to jest też ten element greckiej tragedii, no jest taki jak Kronos. On miał wyścig z czasem. On chciał, żeby jego kraj zrobił taki skok w czasie i za cywilizacyjny, że za kilka dekad przeskoczył tam gdzieś do instytucji, do mechanizmów społecznych, które na Zachodzie kształtowali się przez setki lat. On był trochę taki jakby Janus, bo zawsze patrzył albo na przeszłość i też chciał odbudować jakieś tam wielkie imperium, jak zresztą wszyscy władcy Rosji zawsze patrzą wstecz, w przeszłość, odbudować imperię, odbudować trzeci Rzym. Brzmi znajomo, prawda? Brzmi bardzo znajomo. Albo patrzył na przyszłość, że no dobre życie to będzie gdzieś tam w przyszłości, więc światłe jutro komunizmu, europejska Rosja za kilka lat, ale nigdy nie tkwił w obecnym momencie. No tak, ale ta jego opowieść o dążeniu do gwałtownej przemiany imperium w coś zupełnie innego w tej książce jest zderzona przez ciebie w bardzo obrazowy sposób z opowieścią o mentalności ludzi, którzy żyją w Rosji. Tak. Trudno oczywiście też nie szukać porównań ze współczesnością, ale kiedy się czyta opisy, gdy oni jadą przez wioski rosyjskie, podróżują przez Moskwę, wyjeżdżają z tej bezpiecznej europejskiej enklawy, kiedy się czyta opowieść o tym, jak Piotr walczy z bojarami, jak bardzo nie chce dalszego wpływu kościoła, cerkwi na władzę, jak gdzieś podbijając kolejny kościół depcze Przenajświętszy Sakrament, nazywany jest antychrystem i tak dalej. No, sposób, w który on chciał dokonać tego przeskoku, obrażając się na rzeczywistość, odwracając się od niej, powoduje, że można mieć wrażenie, że on oszalał wręcz. No on był wizjonerem, on był osobą nieprzeciętną i właśnie odpowiedzi o problemach i o specyfice obecnej rosyjskiej kultury wszystkie tkwią w czasie Piotra I. Od tego zaczyna się i wątek zapadników oraz sławofilów w Rosji, konkurencja pomiędzy dwoma miastami, Petersburgiem a Moskwą. Bo to w samej Rosji te dwa mentalności, takie kulturowe zdarzenia się nawet do dzisiaj są. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, którą spowodował Piotr, że on właśnie przemocą dążąc do przerobienia, przetworzenia własnego narodu i kraju na wzór europejski, spowodował, że Rosja stała się kulturą imitacyjną. To jest kultura symulacrum i oni zaczęli pod przymusem bardzo szybko i bardzo zdolnie symulować skorupę, czyli formy kultury europejskiej, nie przejmując treści. No właśnie, co było w środku? A co w środku? A w środku jest spadek zostawiony po najeździe Mongolów, Tatarów, straszne upokorzenie elity rosyjskiej i bojarów, które nakręcili ten cały mechanizm niewyobrażalnej przemocy, która działa do dziś. Bo ci bojarzy byli tak upokorzeni przez tych Mongolów, że oni potem upokorzali własny lud w taki sposób, który powoduje, że teraz autorytet i potęga w Rosji jest kojarzona tylko z demonstracją siły i demonstracją siły przez upokorzenie, przez taki gwałt wszystkiego. Bo nie jest u nas, że szacunek rodzi się z, po prostu z autorytetu, dobrego przykładu. Nie. Tam szacunek rodzi się, kiedy ktoś stoi, ma potęgę, ma bicz w ręku i bije tego, kto jest poniżej na szczebl. Ale też piszesz o tym, że te wizje szalone, jakkolwiek je nazwiemy, Piotra I, budowa Petersburga, właściwie cała inżynieria społeczna wdrożona, żeby zmienić mentalność poddanych, szły w parze z uciskiem ekonomicznym, gospodarczym. Car musiał mieć na to skądś pieniądze. I jak mantra powraca w twojej książce, w tym pierwszym tomie, opowieść o nakładaniu nowych podatków. Trudno zbudować sobie zaufanie wśród poddanych i być kochanym w sposób inny niż ze strachu, gdy się tych ludzi po prostu dożyna finansowo. Tak, dożyną finansową był jeszcze, i to była taka typowa cecha Piotra, który był jednocześnie, mówiąc we współczesnym języku, był i wizjonerem, i mikromenedżerem. Bo on, natomiast Mieńszyków, on był inżynierem. Bo Piotr albo miał olbrzymie wizje na przyszłość, albo zajmował się jakimiś zupełnie bagatelnymi drobiazgami. No, pisał ukazy, jak grube świece powinno się wylewać, czyli jak tam ogórki marynować i tak dalej, i tak dalej. Ale tego middle management on absolutnie nie potrafił wykonywać, do tego był Mieńszyków. To jest ciekawe. A w tej relacji między nimi, czyli między Piotrem a Mieńszykowem, co na tobie robi największe wrażenie, kiedy o tym czytałaś, a potem pisałaś? Największe wrażenie? No właśnie taka, to, co po angielsku nazywa się camaraderie, że byli po prostu kumplami, którzy razem i do dziewek chodzili, i razem miasto budowali, i razem pili, i no, ale potem jednak ta hierarchia czasami dawała o sobie znać. Ale w pewnym sposób też dopełniali bardzo udanie jeden drugiego. Mieńszyków też jest taką osobą w tej książce, która podobnie jak Katarzyna, no musi drżeć. Mimo, że jestem najbliższym, zaufanym, który może powiedzieć carowi więcej niż wszyscy pozostali. Wystarczy, że car właśnie jest pod wpływem alkoholu albo ma atak padaczki, to cała ta konstrukcja świata może się wywrócić. No tak, tak. Mieńszyków był szalenie charyzmatyczną osobą i nawet był przystojnym, był o wiele przystojniejszy niż Piotr. I kiedy patrzy się na portrety właśnie z epoki, no to gęby tych kniaziów i dostojników rosyjskich to jest absolutnie obrzydliwe, tak samo jak teraz. Wystarczy zobaczyć dostojników czy ministrów rosyjskich, to no ten przynajmniej dobrze wyglądał, powiedzmy tak, i mógł zaczarować wszystkich wokół. Krystyno, alkoholizm to jest też jeden z tematów tej książki. Katarzyna I umiera w wyniku różnych powikłań w dość młodym wieku, ale bez wątpienia choroba alkoholowa jest jedną z tych głównych, które doprowadzają ją do śmierci. Tak. Chociaż nawet na łożu śmierci jeszcze pije wino, żeby uśmierzyć ból, gdy już pluje krwią. No właśnie, to jest opowieść też, powiedziałbym, w jakimś sensie pięknie opowiedziana brzydota w twojej książce. Piszesz o takich właściwie turniejach przepijania, zapijania się niemal na śmierć, które Piotr I organizował ze swoimi najbliższymi, ale nie ma to nic wspólnego z ucztą rzymską Petroniusza czy historiami, które znamy z antyku. To jest po prostu upadlanie się do granic możliwości. W tym brali udział car, jego najbliżsi współpracownicy, więc także Mieńszyków, ale także kobiety. W tym Katarzyna, która no, dzięki temu, że była świadkinią tych rzeczy, miała potem w cudzysłowie lub nie haki na tych najpotężniejszych mężczyzn Rosji. No ale wódka tam się leje strumieniami na tym dworze. No tak, ona potrafiała dużo wypić i to też było jej sukcesem w oczach Piotra, bo on miał taką kumpelkę też. Miała mocną głowę, jak to się mówi. Mocną głowę. Piotr pił słodki węgierski Tokaj, to było jego ulubione wino, tak. Tu się oboje tak skrzywiliśmy. Tak, oboje, nie. Katarzyna lubiła szampan, ostrygi, cytryny. Mieńszyków wytrawne francuskie wina, kiedy Piotr w drugiej części jedzie do Paryża i Francuzi tam mu oferują najlepsze francuskie wina, on zostaje pod żadnym wrażeniem tego. Tam jest ta podróż paryska, jest dosyć ciekawa. Ale tak, picie w Rosji to było, no, miało taki wymiar też orgiastyczny i nadal ma. Kilka lat temu jest taka w Rosji słynna celebrytka i protegé Putina Ksenia Sobczak, córka byłego Anatolija Sobczaka, mera Petersburga. Mera Petersburga. No to właśnie ona też urządzała tam jakieś swoją wesele, gdzie jeździła polunaga ze swoim mężem w katafalku i tak dalej, i tak dalej. Ja widzę w tym takie dosłowne przedłużenie tej tradycji piotrowskiej i pijanego synodu. No bo normalnie żadna Brytyjka czy żadna francuska celebrytka, no, nie zrobiłaby czegoś takiego. A to jest coś w kulturze i jednocześnie ten genetyczny alkoholizm to jest, daje o sobie znać do dzisiaj i między innymi rzeczami też poprzez porywanie ukraińskich dzieci. Bo genetyka w Rosji jest obecnie tak upośledzona, tak zepsuta, że zdrowe, cudze dziecko bez tego spadku alkoholicznego jest na cenę złota. O to też chodzi w tym wszystkim. O to też chodzi, definitywnie. No i też muszę powiedzieć, znamy się, jak mówiłem na początku, dekadę. Znam wszystkie twoje książki. Wiem, jaką jesteś osobą dbającą o zasady kultury osobistej. No bardzo jesteś, jako narratorka tej opowieści, wulgarna w tej książce. Ale mówię o tym dlatego, że język używany na dworze w czasie tego pijanego synodu, o którym piszesz, zmusił cię właśnie do tego, żeby słowo na CH, którego nie wypowiemy o tej porze, ale ono się może kojarzyć z tym komunikatem, który usłyszał rosyjski karabl w pierwszych dniach wojny, tak, gdzie tak to ma iść, prawda? Że to czteroliterowe słowo na CH, no właściwie tam było przez wszystkie przypadki na dworze odmieniane. To była jakaś też kultura potwornie wulgarna. Tak, to są wszystkie te przekleństwa i przezwiska pijanego synodu, to są autentyczne rzeczy. Bo bez tych przekleństw, czyli co w Rosji nazywa się materszczyna, to jest tak wkorzenione w kulturę, że nawet najbardziej wysoko postawione osoby, czy najbardziej wykształcone osoby, inteligencje bez tego nie mogą obejść się. Ja znam bardzo dobrą anegdotę, ale chyba nie mamy dla niej czasu, więc mogę trochę opowiedzieć, że soiree w bardzo inteligentnym mieszkaniu petersburskim, wszyscy słuchają tam Sznitkę, dyskutują o filozofii, literaturze i nagle wchodzi pani służąca i mówię do pana domu: wo, znalazłam pana spinki, a pan mi mówił, to ty zgubiłeś, stara. I przekleństwo z litery P. Wspomniałaś o tym, że w 2019 roku ta książka powstawała, ukazała się potem w kolejnych krajach już w czasie pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Padło tutaj słowo prorokini, prorok. Muszę powiedzieć, że kiedy się czyta Cesarzową Piotra, to w wielu momentach mam wrażenie, że czytam o świecie dzisiejszym. Mentalność Rosjan, wierne poddaństwo carowi, to co dzieje się na dworze, sposób podejmowania decyzji, rządy przez zastraszenie, więcej niż autorytarne. No, można mieć wrażenie, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, że trochę to jest książka o obecnym władcy Rosji. O obecnej, o nadal obecnej mentalności, kulturze w Rosji. Bo nie powiedziałabym, że to jest o obecnym władcy Rosji. Ale on by chciał być taki jak Piotr I. On by chciał, i on nawet powiedział, że on czuje się jakby jego spadkobiercą i porówna samego siebie do Piotra I, ale to jest bzdura, bo nie ma dwóch bardziej różnych osobowości. Piotr I był minimalistą. Osoba, która żyła bardzo ascetycznie. Bardzo. Był takim technominimalistą, który interesował się poważnie nauką, technologiami, ale mógł żyć w prostej absolutnie chacie i tylko potem już ten cały luksus traktował jako narzędzie demonstracji właśnie nie dla własnego komfortu, nie dla własnej potęgi, ale dla potęgi państwa. To było bardzo wyraźne. Te palace i jakieś takie sale bankietowe to budował, żeby zrobić wrażenie posłom z zagranicy głównie. I druga poważna różnica, no, że on był wielbicielem Zachodu. On naprawdę chciał, żeby Rosjanie żyli tak jak Niemcy czy Holendrzy, w takim w porządku, racjonalnym. To sądzę, że nie ma nic wspólnego z obecnym placu pod Tykom. Oprócz systemu, które oba umożliwiają. Twoja książka się rozgrywa na początku, no w pierwszej połowie XVIII wieku. Mamy pierwszą połowę XXI wieku, a można odnieść wrażenie, że mimo rozwoju naszej cywilizacji, to tam na wschodzie właściwie bez zmian. Bo czas tam płynie cyklicznie. To jest kolo. Czas idzie w kolo cały czas. Czas tam nie jest linearny. Oni nadal chcą, patrzą w przeszłość, nadal chcą odbudować to, co było w przeszłości. Czy wy się w Litwie tego obawiacie? Tak, absolutnie. Wszyscy rozumni ludzie obawiają. Że co się może wydarzyć? Nie czuję się kompetentna mówić jako politolog, ale co nieco wiem o rosyjskiej kulturze, obserwuję naszą społeczność i oczywiście wszyscy boją się tej tradycyjnej kinetycznej wojny, że wojska wroga przekroczą granicę litewską, ale ja najbardziej boję się moim względem tańsza opcja. Dla nich byłoby wyprodukowania czegoś jak w Sakartvelu, czyli takiej infiltracja w rząd i zrobienia takiego rządu lojalnego Rosji, który zacząłby produkować ustawy niedemokratyczne, jak na przykład ustawy o agentach zagranicznych, cenzurę, przejąć telewizję i radio narodowe, cenzurować i tak dalej. Ale to jest i tak dalej. Realne w Litwie? Tak. To jest wszędzie realne. To jest wszędzie realne, to jest realne nawet i w Polsce, ponieważ Rosjanie pracują zawsze long term. Oni są bardzo cierpliwi i oni mogą dekadami infiltrować rządy, podkupować polityków i tak dalej, i tak dalej. My widzimy, co się działo z Brexitem w Brytanii, gdzie Rosja zagrała bardzo ważną rolę, o której brytyjskie społeczeństwo nadal nie wie, bo ten inquiry, te takie badanie oficjalne, które było przeprowadzone, to wyniki nigdy nie były opublikowane. Czyli chcesz powiedzieć, że grozi nam to, że bez jednego wystrzału kraje, które kiedyś były na orbicie Kremla, mogą wrócić w objęcia niedźwiedzia, dlatego że nie dostrzegą momentu, w którym... Tak. W Litwie to już zresztą zdarzyło się w 1945 roku. Pamiętam, bo już dość długo żyję. Łańcuch ludzkich rąk i serc łączący trzy kraje nadbałtyckie, które wybiły się na niepodległość. Przecież w Wilnie były ofiary śmiertelne, tak, kiedy Litwini walczyli o niepodległość. I jak to możliwe, że 30 kilka lat później Litwa chciałaby znowu trafić pod wpływy rosyjskie. Pranie mózgu. Konsekwentne pranie mózgu przez media społeczne, zwłaszcza młodszemu pokoleniu. Oni bardzo pracują celowo na takie narracje rehabilitujące na przykład czasy sowieckie, że aż nie było tak źle, tak dalej, tak dalej. Jest zresztą dokument opublikowany w chyba 6 września 22 roku i to jest taki komunikat rosyjski o wspieraniu kultury rosyjskiej za granicą. To tam jest taka kalka tych działań, jakie narracje wspierać, z czym walczyć, co podtrzymywać i tak dalej, i tak dalej. I ja widzę, nawet teraz już przyjechałam do Polski, ja widzę, że niektóre rosyjskie tropy już tu działają też. Hmm. Czy traktujesz swoją książkę jako rodzaj ostrzeżenia, nie tylko opowieści o miłości, o próbie przebudowy Rosji? Kiedy ja pisałam tą książkę przed wydaniem jej w 19 roku, to ja zawsze miałam takie przeczucie, że my żyjemy blisko Rosji, ale my nie rozumiemy jej i bardzo ludzimy się co do tej kultury, do ich zamiarów politycznych i tak dalej. Patrzyliśmy na Rosję jako na nowoczesną Moskwę albo Petersburg, prawda? Że zmieniło się, że wszystko już tam należy do przyszłości i tak dalej, i tak dalej. Kiedy ta, w 19 roku, kiedy ta książka ukazała się na Litwie, to no, był taki skandalik z tą książką, bo wyeliminowano ją z jakichś tam wyborów książki roku czy coś, no po prostu dyskwalifikowali mnie z tą książką, że krytykom, którzy tam są wychowani raczej jeszcze w akademii za czasów sowieckich, to pokazało się, że ta książka jest bardzo antyrosyjska. To wtedy czytelnicy Aha. oburzyli się tym, jak to możliwe, dlaczego nie nominowano. No wtedy wyprodukowano nowy werdykt, że nie nominowali z tego powodu, że to jest bardzo słaba książka, że to jest bardzo źle napisana książka z martwymi bohaterami, monotoniczna, nieciekawa i tak dalej. Ale byłam oskarżona tak o antyrosyjskość i potem, jak opowiadałam, niestety pokazało się, że byłam nieco prorocza. No właśnie, 6 lat później jesteśmy w zupełnie innym świecie, który tworzy nowy porządek, nie w Europie, a w Chinach, jak wiemy, tam się spotykają ci, którzy chcą pociągać za sznurki. Nie ma tam ani Europejczyków, ani Amerykanów. Są za to państwa, które... Mogę dać jedną receptę do walki z Chinami i z nowym ustrojem świata. Aha. Jest bardzo prosta. Przestać kupować tandetne, tanie produkty z Chin. Kompletnie. Basta z Alibaba, z produkcją chińską. Nie kupować tego, po prostu. Apelowała na zakończenie rozmowy we wszystkich książkach świata, dziś też nieco politycznych, z racji oczywistych, Krystyna Sabaliauskaitė, litewska pisarka, tłumaczona na wiele języków, w Polsce doskonale znana, ale właśnie tom pierwszy oczekiwanej przeze mnie i pewnie nie tylko przeze mnie cesarzowej Piotra się ukazał. Jak zawsze będziemy mieć egzemplarze dla słuchaczy, można do mnie napisać książki@polskieradio.pl. Krystyno, dziękuję ci bardzo za spotkanie. Zawsze miło widzieć. Już na drugi tom oczywiście czekam, no i muszę powiedzieć, że bym chciał, żebyśmy nie musieli rozmawiać o tym, że przeszłość powraca niczym koło i jest prorocza, ale chyba na tym też polega siła literatury, żeby ostrzegała. Tak. Ewelina Milik-Danielska i Michał Nogaś. Dziękujemy, dobranoc. Wszystkie książki świata. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. Thank you.